قال الله تعالى أمسيما الله سبحانه وتعالى أكيم سيفكم تبا محمد صلى الله عليه وسلم كن يومنا ونبوم وانبالية مشيعة أكيم سيفكم صحابة وامتمواك صلى الله عليه وسلم كن يومنا ونبوم وانبالية مشيعة على سيما محمد رسول الله محمد نمتوم والله مبتدا خبر جملة مستقلة جملة ينيا كجي تجميع نايمي شيئا الله أنا خبريشا ومبا محمد نمتوم والله أمي مليزا على فيقاجة جملة نجين ينيا كجي تجميع والذين معه نوالي وليو فمجناه والذين معه نوال وليو فمجناه أشداء على الكفار نوكال ضد مكفين أشداء على الكفار niwakali dhidi ya makafiri kwa maana ni wakweli wana juhudi katika kuwafanya wao kuwa ni maadui wao hakuna ambalo limeonwa kutoka kwa masahaba mbele ya makafiri hakuna ambalo limeonwa zaidi ya alghilba gumu والشدة نؤكالي نديو معنى معدوي واو وكذلذيك واو كن يومنا وإسلام وليو جنسي وليف هي جواهي كوونا مصحابة وكوونا لين لين بالي والكواني وقومو كما كفيري والكواني وكالي كما كفيري نديو معنى ما كفيري وكذلذيك كما صحابة رحماء بينهم ونهرميان بين ياو ومعنى ونبندانا سبب كوني هرومة كنا مبنز كوني هرومة كنا مبنز رحماء بينهم ونهرميان بين ياو يعني واو فواو كسبب متحابون ونبندانا ونهونيان هرومة walivyo wao ni kama vile alivyozungumza mtume wao kuzungumza hali ya muislamu kwa muislamu mwenzake au waislamu kwa waislamu wenzi wao kal jasadil wahid ni kama vile kiwiliwili kimoja yuhibbu ahaduhum li akhihi ma yuhibbu li nafsihi mmoja wao anampendelea ndugu yake kile anachokipenda kwenye nafsi yake huu ndio muamala wao ulivyokuwa baina yao wanapendeleana ruhamau baina sifa nzuri za masahaba hizi alafu tujikague sisi kwa makafiri wakoje Allah akatuambia wakoje kwa makafiri waislamu wa leo wakoje kwa makafiri waislamu wa leo wengi wao wana unafiki mbele wa makafiri unafiki wanajikomba-komba wanajipendekeza-pendekeza iko tayari mtu ashirikiane na kafiri katika kumhujumu muislamu mwenzake iko tayari na ana uwezo huo kweli si kweli jamani ndio maana wamekuwa wanajeuri makafiri dhidi ya Waislamu kinyume na walivyokuwa wa masahaba wakati wao. Sahaba mmoja anakwenda katika kukutana na mfalme mmoja wa kikafiri peke yake, ameingia na mkuki, ametandikiwa zulia lile la kutembelea, anakita na mkuki lile zulia la watu, anakita kita mpaka anafika anazungumza naye izza wanasema wa karama walikuwa na izza walikuwa na karama na utukufu peke yake iko kwenye himaya ya watu anafanya mambo kama haya. Ubada ibn Samit alikuwa mweusi mrefu radhiallahu anhu. Ameingia anazungumza na Muqawqis, mfalme wa Iskandaria. Muqawqis yule bwana alikuwa ni mbaguzi, akamwambia wale baadhi ya masahaba ambao wamekwenda pale, nahu anni dhalika al-aswad, huyo mweusi anayezungumza hapo msogezeni kando, waqaddimu ghayrahu liyukallimani, msogezeni mwingine azungumza na mimi, yani hana mamlaka kuzungumza na mimi. Yeye alikuwa ni mwarabu Muqawqis. Kikundi kidogo cha wale watu waliokuwa pale wakamwambia, inna hadha afdaluna ra'yan wa ilma muqaddamun alayna, amarahu al-amiru alayna wa amarana alla nukhalifa wa inna al-aswada wal-abyada indana sawa la yafdhulu ahadun ahadan illa bidinihi wa taqwa, huyo ambaye yuko hapo mbele ndiye mbora wetu, rai yake na ilmu yake ametangulizwa mbele yetu sisi, amepewa uongozi na kiongozi wetu mkuu, na kiongozi wetu mkuu huko Madina ametuamrisha tusiende kinyume na huyu, na hakika mweusi na mweupe kwetu wote wako sawa. Maneno ya ushujaa kabisa. Na matukio mengine mengi ambayo ukizungumzwa kwamba angalia ushujaa wa masahaba, si wakati wake huwa kuyazungumza haya. Almuhimu kwamba walikuwaje hawa masahaba mbele ya makafiri, na tukoje sisi leo mbele ya makafiri? Mtu anaweza akamchoma mwislamu zake kwa kafiri, kafiri. Ruhamau bainahum, wanahurumiana baina yao, yani wao kwa wao, kwa kuwa wanapendana, walivyo ni kama alivyowazungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mathalu lmuminina fi tawadihim wa tarahumihim wa taatufihim kamathali ljasadi alwahid, mfano wa Waislamu katika kupendana kwao, kuhurumiana kwao, mfano wao ni mfano wa kiwiliwili kimoja. Ndivyo walivyokuwa hawa masahaba, kila mmoja anampendelea mwenzake kheri. Mifano yuko mingi ya kupendelea na kheri masahaba. Vitani, vitani, unapokuwa vitani wako kwenye mazingira magumu, mtu mmoja wao anapelekewa maji kwamba kunywa maji haya, na hiyo na nyinyi mnafahamu joto la jangwani na dharuba za kivita na mengineyo, hitajio la mtu kuhitajia maji ni kubwa zaidi. Analetewa maji kunywa, anasema hapana, mpe yule mwenzangu pale, ana haki zaidi, anahitajia zaidi kuliko ni mimi. Anapelekewa yule, maana maji, anasema yule pale mbele, yule mpeni yule pale, anapewa yule mpaka inamrudia yule aliyepewa mwanzo. Chukua hili, alafu angalia ubinafsi wetu sisi, tufanana nao hawa. Umeletewa kitu, bwana, hii gari ya jazakallahu khair, gari mpelekee Sheikh Abu Hassan, wallahi Abu Hassan. Tuna moyo huo? Bwana, kuna vijipesa kidogo hapa kwa tuvitoe kwa ajili ya maduati. Bana chukua. Hapana, wallahi kuna dai mmoja yuko sehemu fulani, yuko mazingira magumu kabisa, yeye anastahili zaidi. Tuko hivi? Tuko sawa na masahaba? Sisi tunawaiga salafu saleh? Almuhimu nataka kuzungumza kwamba ruhamau baina wanahurumiana baina yao. Sisi leo tunakandamizana sisi kwa sisi. Sisi kwa sisi. Mwenzako unaona anataka kunyanyuka, unamwekea mguu wa shingo. Tena unaangalia kulia na kushoto, kama hakuna ushahidi uweze kumuua kabisa, ukammaliza. Kweli si kweli? Rahma baina yetu haipo. Ndio maana tumekosa baraka na mengineyo. Wanahurumiana wao kwa wao. Masahaba walipotoka Makka wakaingia Madina, ndugu zao wale wa Madina walikuwa wanawafanya kama vile ndugu zao wa kuzaliwa nao, wanatangamana nao katika makazi yao. Bali wengine walikuwa wakiwaambia ndugu zao kutoka Makka kwamba, ndugu yangu, mimi nina mali, njoo tugawane nusu ya mali. Wewe huna kitu, umeachanishwa na mali, umeachanishwa na mji, umeachanishwa na jamaa zako kwa sababu ya dini. Umekuja hapa sifuri katika mikono miwili. Taali ushatiruka nisfa mali, njoo tugawane nusu ya mali. Wako walikuwa wakichukua wakipewa na ndugu zao Maansari, na wako ambao roho zao zilikuwa zinasita kuyaendea hayo. Shahama, shahama, miongoni mwao Abdurrahman bin Auf, yule mwenzake aliyeungwa udugu naye, anamwambia njoo, mimi ni katika Maansari wenye mali, njoo tugawane. Anamwambia hapana, sitaki mali yako. Anamwambia ndugu yangu, mimi nina wake, njoo angalie katika wake zangu niliokuwa nao, ambaye utamkubali, utampenda, kwa anapendeza kwenye moyo wako, mimi nimpe talaka akae Eda, ikimalizika Eda umuoe. Unao moyo huo? Sisi tunazo nyoyo hizo? Hili jambo lilikuwa lafaa mwanzo, alafu sasa hivi halifai. Kwa hiyo mtu asije akaondoka na jazba kwamba njoo walia kuna kizangu hapo. Hili lilikuwa halali, lilikuwa halali, kana halala thumma hurima. Lakini natupa picha kwamba vipi walivyokuwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama wanavyozungumzia Allah ruhamau bainahum wanahurumiana baina yao. Ni huruma ya akina Abu Bakri, akamkomboa na akamnunua Bilal bin Rabah, akamwacha huu. Huruma sio huruma? Mtu ambaye huna nasaba naye, huna udugu naye wa kinasabu, ametoka Habasha, huyo ni Mkuraishi, kipi kimekufanya utoe gharama umnunue umkomboe alafu umwache huru? Ni huruma zilizokuwa katika mioyo yao, ruhamau bainahum. Kipi kimemwezesha Abdurrahman bin Auf Mkuraish kumwezesha Bilal bin Rabah Mhabash binti yake, binti wa Quraish? Ruhamau bainahum, wakihurumiana baina yao. Huu ni muamala wao waliokuwa nao kwa viumbe. Ama muamala wao waliokuwa nao na Muumba, Allah anautaja hapa, tarahum ruk'an sujada, utawaona hao ruk'a, wingi wa kurukuu, sujada, wingi wa kusujudu. Kwa maana Allah amewasifu kwa sifa ya kathratu salah, wanaswali sana, ndio maana yake. Wingi wa kurukuu, wingi wa kusujudu, maana yake wanaswali sana. Na ametaja rukuu na sijida kwa sababu katika tukufu ya nguzo za swala ni rukuu na sijida. Tukufu zaidi katika nguzo za swala ni nguzo ya rukuu na nguzo ya sijida. Lakini wanaswali sana, kawataja kwa wingi wa kurukuu, wingi wa kusujudu, kwa sababu hizi mbili ndio ajallu arkani salah, tukufu zaidi ya nguzo za sala. Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, yabtaghuna, wanataka kwa ibada yao hiyo, fadlan min Allahi wa ridwana, wanataka fadla kutoka kwa Allah. Allah atafadhali kwao na awape pepo, waridwana, na wanataka radhi. za Allah subhanahu wa ta'ala. Makusudio yao makubwa wafikie kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kufikia kupata thawabu zake. Allahumma ridhaka wal janna, ewe Allah radhi zako na pepo. Wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Simahum fi wujuhihim, alama zao wanazo katika mapaji yao ya uso. Min athari sujudi, zilizotokamana na athari za kusujudu. Wana alama zao, kwa maana nyuso zao zinakuwa na nuru, zinakuwa na nuru. Dhalika, hayo yaliyotajwa, dhalika hayo yaliyotajwa, hayo yote hayo, kwamba ni ashiddau ala alkufari ruhamau bainahum rukaa sujada yabtaghuna fadlan min Allahi ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dhalika, yote hayo tuliyoyataja hapo kuwahusu masahaba, mathaluhum fi taurati, ndizo sifa zao alizowasifia Allah kwenye kitabu chake cha Taurati, kwenye Taurati ya Musa alayhi salam. Allah amewasifia kwenye hiyo Taurati masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wametajwa masahaba kwenye Taurati ya Musa kwa wasifu huo. Taurati ya Musa imewataja masahaba kwamba ni ashiddau ala alkufar ruhamau bainahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Hivi ndivyo ulivyo wasifu wao katika Taurati ya Musa alayhi salam. Wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu, ama sifa zao zilizopo katika injili ya Isa, wamesifiwaje kwenye injili hao? Kazar'in, wamesifiwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wasifu wao kwenye injili kwamba wao ni kazar'in, kama vile mmea wao na mtume wao. Kazar'in, kama vile mmea. Akhraja shaqahu, uliotoa matawi yake, uliotoa matawi yake. Mmea umechipuka, umekuwa, ukatoa matawi. Faazarahu, aha, faazarahu, Allah akautia nguvu ule mmea. Au faazarahu, ule mmea ule uliochipuka ukatoa matawi. Faazarahu, faqawahu, ukayatia nguvu yale matawi yake. Lakini faazarahu sawasawa irejee kwenye zar'in kwa sababu ya mbele. Fastaghlaba, ule mmea fastaghlaba, ukawa na nguvu kabisa. Ghalaba wa qawiya, ndio maana yake fastaghlaba, ay ghalaba wa qawiya, ukapata nguvu kwa yale matawi. Fastawa ala suqi, ukastawi vyema juu ya ule ubua wake. Suq, wingi wa neno saq, suq ule ubua, yani ule mti ile shina lake na ule mti wake unaitwa ubua. Ule ubua wake, yani ule mti wake ukaimarika, matawi yakautia nguvu huu mti ukaimarika. Huu mti ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yale matawi ni masahaba. Masahaba wamemsupport Mtume Muhammad, wakawa ni mawaziri wa mtume huyu, wanamsaidia kama alivyosema Ibn Mas'ud kwamba Allah akawajalia masahaba kuwa wuzarau nabiihi, ni mawaziri wa nabii wake, na mwaziri ni msaidizi. Dhahiri, yujibu zurra'a, ukawa huu mti kwa hali yake hii njema unawastaajabisha wakulima, wakiuona wanafurahi. Liyaghidha bihimul kufara, Allah amewataja masahaba kwa sifa zao hizi njema ili awatie chuki makafiri, wajisikie vibaya kwa wasifu huu. Hapa wakatoa dalili wanaozuoni kwamba anayewachukia masahaba ni kafiri. Kwa nini? Sababu Allah anasema liyaghidha bihimul kufara, ili awatie chuki kupitia hawa masahaba aliyowataja kwa wasifu wao huu makafiri. Kwa maana watakao wachukia hawa watakuwa ni makafiri, kama alivyotadili hivyo al-Imamu Malik rahmatullahi alayhi. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati, ahadi ya Allah aliyowaahidi wale walioamin na wakatenda mema, minhum we makini hapo kwenye minhum, baadhi wanasema minhum hii libayani, wanasema minhum min tabidhia, hawa wanasema haya ni makafiri wa kishia ili wawatoe baadhi ya masahaba. Kama umeona Allah akabagua kwamba wako masahaba ambao hawako sawa, ili waiendane tafsiri yao hiyo na itikadi yao kwamba Abubakar kafir, Umar kafir, Uthman kafir. Kwa waada Allahu alladhina amanu wa amilu salihat minhum, wanaijalia min kuwa ni tabidhia, ilhali min hapa wanasema ahlul ilmi libayan aljins minhum, wao wale walioamini wakatenda mema hao maghfiratan wa ajran adhima, Allah ameshawaahidi ili wabakie masahaba wote katika ahadi hii, maghfiratan ya kwamba atawapa maghfira, wa ajran adhima na ujira uliokuwa mkubwa sana. Kwa hiyo minhum libayani aljins, wa dalili ya aya nyingine kwenye Qur'an, aya ya 10 ya suratul Hadidi, Allah anasema لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل حواوي ساوى من غنمين ولي وليوتوى مالي قبل فتح قبل ككم بليوى أو قبل فتح خيبر أو قبل فتح مكة وكفن هاي وكتوى وقاتلنا وكشريكي كوني مبيغانو حواوي ساوى هاوى أولئك هاو أعظم درجة daraja lao ni kubwa zaidi, min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu, kuliko wale ambao wametoa baada na wakashiriki mapigano baada, waliofanya haya kabla hawawi sawa na waliofanya haya baada ya fatha. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna, na wawili wote hawa waliotoa na wakashiriki mapigano kabla, na waliotoa na wakashiriki mapigano baada ya fathi, wote hawa ni wa peponi, Allah ameshawaahidi pepo. Aya hii amesema Ibn Hazmi ni dalili kwa ahlu sunna kwamba masahaba wote ni watu wa peponi. Amestadili na aya hii al-Imamu Abu Muhammad Ibn Hazmi al-Andalusi kwamba masahaba wote wataingia peponi kwa ushahidi wa aya hii. Tumeliona vizuri hapo. Samtu sija kasema sio wengine walikuwa wanafiki, vipi wale wanafiki? Ah, mnafiki sio sahaba. Hata kama alikuwa na bwana Mtume Muhammad, sio sahaba. Sahaba ni aliyemwamini Mtume Muhammad. Nasemaje, as-sahabiyyu man laqiya an-nabiyya, ni aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam mu'minan bih, akiwa ameamini kumwamini Mtume, wa mata ala dhalika al-iman, na akawa amekufa juu ya imani yake hiyo. Ibn Hajar al-Asqalani anasema wa in takhallalat riddatun ala sahih, hata kama itapatikana hali ya mmoja wao kwamba aliritadi, kisha akaja akarudi tena kwenye Uislamu, huyo ni sahaba. Kwa wale wanafiki hawakumwamini bwana mtume Muhammad sasa, yakuluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, hawa sio masahaba. Sisi tunazungumzia masahaba. Je, Abu Bakri kwenu iko vipi ni mashia? Je, Umar kwenu nini iko vipi enye mashia? Sisi tunamzingatia kwamba Bakar sahabiyun jalil, kadhalika Umar. Hatusemi kwamba alikuwa ni wanafiki kama walivyosema mashia. Tumeelewana vizuri hapa. Wa'tiqadu ma yukhalifu kitab Allah wal hadith al mutawatir kufrun. Hapa imeandikwa man, lakini ili maneno yake sawa itakiwa ije herufi ma. Wa'tiqadu ma yukhalifu kitab Allah, na kuitakidi kile ambacho kinakwenda kinyume na kitabu cha Allah. Wal haditha al mutawatira, na hadithi mutawatir. Mnafahamu hadithi mutawatir iliyopokelewa? Nani atoa taarifu ya hadithi mutawatir? Ma rawahu, naam, ma rawahu, ma rawahu jam'un an jam'in yastahilu fil 'ada tawatu'uhum 'ala al kadhib aw hadha al ma'na, ni ile ambayo imepokelewa na jopo kutoka kwa jopo kutoka kwa jopo, ni muhali kiada na kidesturi kwamba eti kwa wingi huu hawa wameafikiana kusingizia uongo. Mfano hadithi gani? Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar, hadith mutawatir. Au hadithi bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil-ghuraba, mutawatir lafdan wa ma'na. Huwa anasema na kuitakidi kile ambacho kinakwenda kinyume na kitabu cha Allah na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo hilo ni kufuru. وأنه صلى الله عليه وسلم خاف إضرار الناس, na kwamba yeye mtume sallallahu alayhi wasallam ameogopa kudhuriwa na watu, madhara ya watu ameogopa. Atakaye takidi hivi kumuitakidia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ameitakidi itikadi ya kufru. Mtume wetu ni mtume shujaa alayhi salatu wassalam, hakuwa ni mwoga kwa maana anaogopa. Hofu yake ukiangalia katika hadithi utakuja kukuta ni hofu ya huruma ndio alikuwa nayo, lakini sio hofu ya uoga, sababu kuna hofu ya uoga jabani, mtu akawa ni jabani khawar, anaogopa ogopa ogopa watu. Hakuwa hivyo, yeye alikuwa na hofu, lakini hofu yake khaufu ashafiq, mtu mwenye kumhurumia mwingine. Laula an ashqa ala ummati la amartuhum biswaki inda kulli sala, lau nisingelikuwa nachelea mashaka lao nisingelikuwa nachelea kwamba watu wako wametoka kwenye ukafiri hawana muda mrefu, basi ningeivunja al-Kaaba. Lakini nachelea kwamba nikiivunja al-Kaaba kutatokea mafsada. Hofu hii alikuwa nayo ya kuchelea nini, ya kuchunga al-masalih, hofu ya kuchunga maslah na kuchelea mafsada. Hii alikuwa nayo kwamba isije katokea hili katokea hili, lakini hofu ya mtu kwamba anaogopa, anaogopa masahaba, anaogopa Bakar, anaogopa Umar. Mtume wetu alikuwa ni shujaa kiasi kwamba Muislamu atakiwa upitishe kwenye moyo wako kwamba hakuna yeyote ambaye alikuwa ni shujaa akamshinda nani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna wala hajawahi kuwepo. Kana ashja' an-nas, kama alivyosema Anas, kana ashja' an-nas, alikuwa ni shujaa aliyewashinda watu wote sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala Allah ta'ala wallahu ya'simuka minan nas, na alishasema Allah kumwambia kwamba Allah ndiye anayekukinga na watu, usiogope Muhammad, Allah ndiye anayekukinga kutokana na watu. Al-Maida aya 67. Qabla dhalika kama huwa ma'lum badihatan, alishasema haya mwanzo kabisa kama mapo kwamba ni jambo lenye kueleweka, badihatan ni pasina kufikiria, mwanzo mwanzo. Kwa amogopa nani Mtume Muhammad? Anamogopa nani? Mwanzo mwanzo Mtume Allah ashasema kumwambia mtume wake. Wa'tiqadu adami tawakkulihi ala rabbih, na kuitakidi kutomtegemea kwake Mola wake, yani Mtume Muhammad kwamba ameshindwa kumtegemea Mola wake katika ahadi yake ya kwamba atamlinda. Wa'tiqadu adami tawakkulihi ala rabbih fima wa'adahu, na kuitakidi kutokumtegemea kwake Mola wake katika yale aliyomwaahidi. Naqsun, ni mapungufu nayo, ni kumdogosha mtume kwamba huyu aamini juu ya ahadi alizopewa na Allah kwamba atalindwa. Wa naqsuhu, na kumdogosha mtume Muhammad, kufrun, ni kufru. Wa anna fihi kadhiban ala Allah ta'ala, na kwamba ndani yake pia kuna kumkadhibisha Allah, kwamba Allah akamwaahidi mtume wake kwamba atamlinda, lakini mtume wake bado ana wasiwasi na ana woga. Kwa hiyo ahadi ya Allah ilikuwa ni ahadi feki. Allah anasema waman adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, nani dhalimu mkubwa atakayemshinda yule ambaye atamsingizia Allah uongo. Wa kadhiban ala rasulillah, lakini pia ndani yake kuna kumkadhibisha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kama ni muongo. Wa man istahalla dhalika faqad kafar, na yeyote atakayeona hayo kama ni sawa, akahalalisha hayo kama yafaa kutokea kwa mtume au kutokea kwa Allah, kama hakutekeleza ahadi au mtume muoga. Wa man istahalla dhalik, na atakayehalalisha hayo, faqad kafar, huyo amekufuru. Wa man lam yastahilla, waman hapo, ili ibara ikae sawa. Baadhi ahli ilmu wanasema kuna lam imeanguka, waman lam yastahilla dhalik, na asiye lihalalisha hilo, faqad tafassaka, kwamba amemsingizia uongo mtume. Lakini kuitakidi kwamba mtume yeye kuitakidi kwamba hilo analolifanya ni sawa, hahitakidi kwamba ni sawa. Tofauti kuitakidi kwamba ni sawa kumsingizia mtume uongo na yule kuzungumza ya uongo dhidi ya mtume, ni watu wawili tofauti. Kazungumza uongo dhidi ya mtume na kuitakidi kwamba kumzungumzia mtume uongo ni sawa, huyu ni kafiri. Na asiye lihalalisha hilo, waman lam yastahilla dhalik, na asiye lihalalisha hilo hafikii daraja la ukafiri. Faqad tafassaqa, amekuwa ni fasik. Sababu wako ambao kwamba walikuwa wakisingizia hadithi, wanasema kuna bwana anaitwa Nuhul Jami', Nuhul Jami', yeye kazi yake ilikuwa akitunga hadithi halali, haoni kwamba ni halali, ila anaona kwamba kuna maslahi fulani inapatikana. Akasema naona watu wengi wana ikbali juu ya kitabu cha Muhammad ibn Ishaq kinachozungumzia masala ya mapambano na vita, maghazi, kizungumzia vita vya Badri, vita vya Uhud, vita vya kadha. Muhammad ibn Ishaq ana al-maghazi, ndio watu wengi wana ikbali kuvisoma hivyo vitabu, na watu wengi nimeona wana ikbali kuisoma fiqh ya Abu Hanifa. Faraaitu an adaa ahaditha, nikaonelea bora nitunge hadithi fi hadhihi suwar, zinazozizungumzia hizi sura za Qur'ani. kisoma sura hii utapata kadha, atakisoma sura hii asubuhi atapata kadha, hatta ukbila biqulubihim ila alquran, lengo langu mimi nizielekeze nyoyo zao zihame sasa zije zisome Qur'an. Maana lengo lake ni nini? Zuri. Halali unalolifanya sio halali, sio halali, lakini nimeonelea haja halalisha huyu tafasaka fasaka.